भी हैं, खुशियाँ भी हैं, कांटे भी हैं, कलियाँ भी हैं, दुख सुख से भरी है ये जिंदगी। तुम्हें कैसी मिली है ये जिंदगी, जरा जी के तो देखो, इसे जी के तो देखो। आंसू भी हैं, खुशियाँ भी हैं, कांटे भी हैं, कलियाँ भी हैं, दुख सुख से भरी है ये जिंदगी। तुम्हें कैसी मिली है ये जिंदगी, जरा जी के तो देखो, इसे जी के तो देखो। कितना मिला सोचो, बहुत मिला हमें जितना मिला। ये मत सोचो कि कितना मिला, सोचो बहुत मिला हमें जितना मिला। किस्मत किस्मत कहो ना, मेहनत मेहनत करो, के रोना भी है, हंसना भी है, पाना भी है, तरसना भी है। नहीं इतनी बुरी है ये जिंदगी, तुम्हें कैसी मिली है ये जिंदगी, जरा जी के तो देखो, इसे जी के तो देखो। हल्की भी है ये, भारी भी है जी, मीठी भी है, खारी भी है, हर पग पे नई है ये जिंदगी। तुम्हें कैसी मिली है ये जिंदगी, जरा जी के तो देखो, इसे जी के तो देखो।